15 marca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej oni właśnie z tym materiałem. Polecam jeszcze stronę facebookową audycji Myśliwiecka 357, bo ona działa i tam można podpisywać swoją listę obecności. Jesteśmy dzisiaj ze sobą do godziny 19, trochę nietypowo, ale tak właśnie. No i adres, który się nie zmienia od kilkunastu lat, piotr.stelmach@polskieradio.pl, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Myślę, że do prądu, do piosenek z tej płyty jeszcze postaram się w drugiej godzinie naszego spotkania wrócić. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 lutego, jest 18. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Czyny, a nie słowa, apeluje do prezydenta Rosji w Monachium wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Rolnicy nadal blokują dwie drogi na Lubelszczyźnie, w Radzyniu Podlaskim i w Międzyrzecu. Chcemy normalnie, godziwie, nie w luksusach, tylko za uczciwe prace mieć godziwe pieniądze. Sprawa poddanej eutanazji Belgijki trafi do Trybunału w Strasburgu. Chce tego syn kobiety i domaga się zmiany przepisów. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych wzywa rosyjskiego prezydenta do wycofania wojsk z Ukrainy. Joe Biden, który jest na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, poparł inicjatywę pokojową Angeli Merkel i François Hollande'a. Dodał jednak, że to Władimir Putin musi teraz pokazać, że zależy mu na pokoju na Ukrainie. Czyny, a nie słowa, apelował Biden. Musimy ocenić Mińsk i inne porozumienia z Rosją na podstawie tego, co Rosja robi tam na miejscu, a nie na podstawie dokumentów, które podpisuje. Znając najnowszą historię, musimy ocenić czyny, a nie słowa. Prezydencie Putin, nie mów nam, ale pokaż. Zbyt wiele razy prezydent Putin obiecywał pokój, a przynosił czołgi. Joe Biden zapowiedział, że jeśli rosyjscy żołnierze nie wyjadą z Ukrainy, to Rosję czekają kolejne sankcje. Celem Stanów Zjednoczonych nie jest, powtórzę, nie jest zniszczenie lub osłabienie rosyjskiej gospodarki, ale prezydent Putin ma przed sobą prosty wybór. Albo wyniesie się z Ukrainy, albo czekają go dalsza izolacja i kolejne koszty ekonomiczne. Wczoraj Angela Merkel i François Hollande ponad 5 godzin rozmawiali w Moskwie z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem o możliwościach zakończenia wojny na Ukrainie. Nie wiadomo, jakie w czasie rozmów padły propozycje, ale sama Angela Merkel mówiła dzisiaj w Monachium, że nie wie, czy negocjacje przyniosą efekt. Na Lubelszczyźnie nadal protestują rolnicy, blokują Krajową 19 w Radzyniu Podlaskim i dwójkę w Międzyrzecu. Ciągnikami zastawili przejazd hodowcy, plantatorzy i sadownicy. Chodzi o tą dobrą wolę, której nigdzie nie ma. Nikt nas nie słyszy, nikt nie rozumie. Jesteśmy sami zwyczajnie z tym tematem. Do czego się domagam? Do hodowlości przede wszystkim. Niech rząd w końcu zabezpieczy dla rolników minimalne ceny i niech nie wywołuje nas co rok na blokady. Chcemy normalnie, godziwie, nie w luksusach, tylko za uczciwe prace mieć godziwe pieniądze. Protestujący w Międzyrzecu zapowiadają, że są gotowi do 5-dniowej akcji protestacyjnej. W Radzyniu blokada ma potrwać do wtorku. Kierowcy muszą jeździć objazdami. Brakuje im wiedzy, a konsekwencje bywają bardzo poważne. Młodzi ludzie na starcie w dorosłość potrzebują chociażby podstawowej edukacji prawnej. Zadania zamierza się podjąć Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu. W projekcie wezmą udział uczniowie i doświadczeni prawnicy. Kilka lat temu podobne lekcje dla młodzieży organizowała Fundacja Batorego. Wcielanie się w rolę adwokatów czy sędziów pozwalało młodym zgłębiać tajniki kodeksowych przepisów. Włodzimierz Wolski, dyrektor Radomskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, chce reaktywować zajęcia, bo uważa, że to konieczne. Jest ogromny deficyt wiedzy prawnej społeczeństwa generalnie. Ludzie sobie wtedy przypominają, że jest jakiś system prawny, jak ktoś ich skrzywdzi, jak coś się stanie. Radomianie, podobnie jak pomysłodawcy, widzą potrzebę organizowania takich zajęć. Młodzi ludzie nie robiliby głupot i takich rzeczy, gdyby mieli oni tym prawie pojęcie jakiekolwiek. Młodzież nie zna prawa. Potrzebne jest takie miejsce, gdzie młodzież powinna się uczyć prawa i znać swoje prawa, obowiązki. Lekcje będą bezpłatne. Pierwsze powinny odbyć się jeszcze przed wakacjami. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Obywatel Belgii chce zaskarżyć Belgię do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Chodzi o eutanazję, jakiej została poddana jego matka. Zabiegu na cierpiącej na depresję kobiecie dokonano, nie informując o tym rodzinę. Jej syn Tom Mortier domaga się zmiany prawa. Z Brukseli Magdalena Skajewska. W kwietniu 2012 roku lekarze zgodzili się dać 64-letniej Godelieve de Troyes śmiercionośny zastrzyk, uznawszy, że cierpi na nieuleczalną depresję. Jej depresja była uleczalna. Jej lekarz, który zajmował się nią przez 20 lat, odmówił przeprowadzenia eutanazji i dopiero gdy wpłaciła kilka tysięcy euro, dokonano zabiegu, nie informując o tym rodzinę. Tak sprawę przedstawia Roger Kiszka, który w imieniu syna de Troyes złożył skargę do Strasburga. Jej celem jest wymuszenie na belgijskich władzach zmiany przepisów o eutanazji z 2002 roku. Belgia musi zaostrzyć procedury, żeby chronić niewinnych pacjentów. Według Jacqueline Hermans ze Stowarzyszenia na Rzecz Prawa do Godnej Śmierci nie ma jednak takiej potrzeby. Od momentu, gdy zostanie zgłoszona prośba o eutanazję, bardzo dużo się o tym rozmawia z pacjentem, z rodziną, z innymi lekarzami. Wszystko po to, by tego typu wybory nie były dokonywane w domu czy za zamkniętymi drzwiami szpitalnego pokoju. Trybunał w Strasburgu ma wkrótce zdecydować, czy przyjmie skargę na Belgię. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Był serwis Trójki. W nocy niemal w całym kraju możliwe przelotne opady śniegu albo deszczu ze śniegiem, do tego lokalne burze. W Suwałkach minus 5 stopni, w Rzeszowie minus 3, w Szczecinie minus 1, nad samym morzem plus 1. Jutro także pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotnymi opadami śniegu i lokalnymi burzami, a termometry pokażą od minus 3 stopni na Podkarpaciu do zera na zachodzie i plus 2 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A! Radio cyfrowe nadaje więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 18. Myśliwiecka 357. Jesteśmy cały czas pod najlepszym radiowym adresem na świecie, a tymczasem płyta zatytułowana Tomasz Beksiński In Memoriam. As we stand in the darkness, watching the sun rise, is there no sign of life? As we gaze at the waters into the stranger's eyes, and who are we to criticize or scorn the things that they do? For we shall see and we shall find ammonia avenue. If we call for the proof and we question the answers, only the doubt will grow. Are we blind to the truth or a sign to believe in? Only the wise will know. And word by word, you can't hear the rhyme, and you can't see the reason, why should the hope remain? For a man will be tired, and his soul will grow weary, living his life in vain. And who are we to justify the right in all we do? Until we see, until we find ammonia na tej płycie był słynny utwór Don't Answer Me z przepięknym rysunkowym teledyskiem, komiksowym trochę, no ale był też utwór tytułowy Ammonia Avenue, The Alan Parsons Project. Płyta Tomasz Beksiński In Memoriam. Roboczo, bo to już Państwu kiedyś mówiłem, roboczo była zatytułowana dla Tomka, dlatego że no to takie gdzieś tam kolejne nasze, kilku osób z programu Trzeciego Polskiego Radia, z nim spotkanie chociażby w książce do tej płyty Beksa. I utwór, który całość rozpoczyna, na pewno Państwo poznają. Tu odzywał się głos, albo odzywała się muzyka Neon Mariners, Legendary Pink Dots. Jeśli chodzi o Tomka, jest jeden zespół, którego tak do końca na 100% nigdy mu jakoś specjalnie nie wybaczyłem. I pamiętam, że kiedyś toczyliśmy między sobą kłótnie na temat tego zespołu, jego wielkości. Tomek twierdził, że absolutnie są wielcy i to nie podlega żadnej dyskusji, a ja odwrotnie. Pamiętam, że wtedy wybrałem sobie gdzieś tam prywatnie w pokoju redakcyjnym płytę grupy The Verve, Urban Hymns, żeby go przekonać, że jednak inni też są wielcy. I później podczas jednej wspólnej audycji zaprezentowałem utwór, który z tej płyty, już nie pamiętam, który to był. Bittersweet Symphony chyba, żeby niedaleko szukać. I on na antenie powiedział mi to samo, co w pokoju. No, myślałem, że za chwilkę zasnę, takie to nudne. Ale skontrował mnie utworem Alexa Harvey'a i wiedziałem od razu, że ten pojedynek jest przegrany, ale jakaż to była radość, jaka radocha to była, że z nim można siedzieć w jednym studiu radiowym i się jeszcze odzywać do mikrofonu. In Memoriam, Tomasz Beksiński nie z tej płyty, ale to ten zespół, o którym mówiłem przed chwilą. Wszyscy poznają jaki. We'll be right back.

Dominion i Mother Russia. Sisters of Mercy. Nie ma tych utworów na płycie Tomasz Beksiński In Memoriam, no ale jeśli już opowiadam o Beksie i chcę Państwu tę muzykę w jakiś sposób przypomnieć, zresztą czy to trzeba robić, no to ten zespół się powinien pojawić. Ale bardzo gorąco polecamy wspólnie z Anią Ortodoks, Wiesławem Weissem, Markiem Niedźwieckim i Piotrkiem Kosińskim ten zestaw. Nasze pomachanie mu, mam nadzieję, że nie jest daleka. Po 15 latach. Tomasz Beksiński, In Memoriam. Czym mnie najbardziej zaskoczył, to chyba swoją sympatią do zespołu The Rolling Stones, bo pamiętam, jak wracaliśmy z Chorzowa, ze stadionu, gdzie Stonsi w 1998 roku grali koncert. Drugi w Polsce, drugi swój koncert w Polsce. Wracaliśmy samochodem, czerwonym Fiatem Punto. I wtedy były bardzo duże problemy, żeby się z trójką połączyć z trasy, ale jednak się udało i Tomek złożył swoją relację. Zaskoczył mnie najbardziej tym, że tak lubił płytę Sticky Fingers i tak lubił utwór Wild Horses. I w ogóle lubił ten zespół. No a na koncercie chyba najbardziej podobało mu się wykonanie piosenki Saint of Me, o ile dobrze pamiętam. Beksa, dzięki jeszcze raz. No a teraz, 25 minut po godzinie 18, wracamy do zespołu, który nigdy tak naprawdę płyty nie wydał, chociaż istniał. Przypomnę, oni istnieli w latach 1970-1978. Nagrania gdzieś się pogubiły. Nigdy nie ujęto ich w formę płyty. No ale po latach się odnalazły i jednak na płycie zostały wydane. Grand Central Station. Zespół, który był, ale niczego nigdy nie wydał, nie opublikował. I po latach ktoś to odnalazł i wydał, czy z kolei opublikował w formie płyty. Należałoby to chyba nazwać Greatest Hits, no ale nazywa się to, czy jest zatytułowane Leather Highway. Zespół 1970-1978 w tych latach działali w Detroit. Nigdy nie doczekali się płyty, po latach taki skarb również i na antenie Trójki. Grupa nazywa się Harry and the Callahans. To oni przed chwilą. No to rock and roll w dalszym ciągu. 18.30 punktualnie. Howler teraz. To raczej niepotrzebna jest jakakolwiek filozofia. Howler and the Red. Mam często tak i dzielę się z Państwem tymi odczuciami, że za niektórymi piosenkami po prostu tęsknię. Na przykład za tą. Thank you. Oasis wszechobecnym jeszcze na końcu się odzywa. Johnem Lennonem, I'm out of time. Stęskniłem się i tyle. Za 23 minuty godzina 19 przy Myśliwieckiej 357. Dzisiaj nietypowo trwającej do godziny 19 właśnie teraz. Biało-czarny kącik. Być może ktoś z Państwa był na tym koncercie. To było 16 listopada 1988 roku i być może ktoś z Państwa pamięta początek tego koncertu. Dosyć specyficzny, wiąże się z tym pewna anegdota. A gdzieś tam w środku on i jego zespół grali tak. Dwanaście, jedenaście, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero. Yeah. numer mam wykręcić, tak trochę spas. Telefony, telefony. Zadzwoni tutaj do mnie. Telefony w mojej głowie wciąż. Telefony w mojej głowie wciąż. Telefony w mojej głowie wciąż. Telefony. To tylko ja. Trasa koncertowa, która promowała płytę Tak Tak, obejmowała 9 występów, 9 koncertów. Dwa ostatnie, 15 i 16 listopada 1988 roku, odbyły się w warszawskiej sali kongresowej. I podczas jednego z nich, jak to na tej trasie było, najpierw zabrzmiało intro na samym początku. No a później na scenie pojawił się Stanisław Zybowski z gitarą i rozpoczynał wstęp, znaczy rozpoczynał wstęp, rozpoczynał utwór Paryż, Moskwa, 17:15. No i w pewnym momencie zorientował się, że coś za długo gra, dlatego że perkusista, który w tym momencie miał zacząć swoją partię, jakoś tej partii nie zaczyna. I Staszek grał i grał. I grał, a perkusisty nie było. Legenda mówi o tym, że Jurek Tolak, menadżer Republiki, menadżer Grzegorza Ciechowskiego, wtedy przez tych kilkanaście minut pobił wszelkie rekordy świata w sprincie na jakichkolwiek odległościach. 50 metrów, 100 metrów, 200 metrów i jeszcze innych. No ale... I tak dalej, tak, tak, Michał mi podpowiada jeszcze kilometry. Ale Kuba Majerczyk, perkusista, w końcu się znalazł. Uwaga, obywatel GC wchodzi na scenę. 1988 rok, to z 16 listopada, przed chwilą dwa fragmenty, poranna wiadomość i telefony. Wszyscy o tym wiedzą, ale dodam z dziennikarskiego obowiązku, z repertuaru zespołu Republika. Dzisiaj to w biało-czarnym kąciku. Jeśli chodzi o Tomka Beksińskiego i płytę In Memoriam, bo pięknie państwo o nim piszą, wspominając swoje przygody z radiem i z Tomkiem i z audycjami, które prowadził. Na tej płycie tego zespołu nie ma i tego utworu też nie ma, ale pomyślałem sobie, że jeszcze nawiązując do romantyków muzyki rockowej, bo to przecież jedna z jego sztandarowych audycji, ta piosenka dzisiaj nam się przyda. jeszcze słychać, jak coś państwu odpisuje w mailach. Place it in your memory, Depeche Mode, bo przecież pamiętamy też te wieczory w poniedziałki między 22 a 23. Romantycy muzyki rockowej wtedy byli nadawani. I te wszystkie prezentacje b-side'ów, utworów niepublikowanych, rzadkich, maxi-singli, między innymi zespołów Tok Tok, czy Depeche Mode, czy The Cure. I tak sobie jeszcze pomyślałem, zrobimy taki dodatek do dzisiejszej opowieści o Tomku i dzisiejszych wspomnień. Depeche Mode in your memory. No to już prawie wszystko od ekipy myśliwieckiej 357. Proszę nie zapominać o najlepszym radiowym adresem na świecie. O adresie na świecie. Może w ten sposób myśliwiecka 357. Adres się nie zmienia. Adres strony facebookowej poświęconej tej audycji też się nie zmienia. Proszę zaglądać. Za tydzień się meldujemy o zwykłej porze o 16. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach i Natalia jeszcze na koniec, obiecana, prąd, niech płynie, jak najczęściej, jak najlepszy. Pa, pa. Coś mi to robi, lecz jeszcze nie wiem co. Tak mrowi po plecach jak prąd. Próbuję nazwać uczucie, robię błąd. Jedyna prawda uciekła do twoich rąk. Coś mi to robi, lecz jeszcze nie wiem co. Tak mrowi po plecach jak prąd. Próbuję nazwać uczucie, robię błąd. Jedyna prawda tak, że skończy się to płaczem. Może być tak, może być. Może być tak, że cię więcej nie zobaczę. Może być tak, może być. Może być tak, że skończy się to orgazmem. Może być tak, może być. Może być tak, że znów będziemy razem. Może. Coś mi to robi, jeszcze nie wiem co. Powoli rozgrzewa mnie w głąb. Zaczynam patrzeć, nie widzę jednak wciąż jedynym kształtem. Skończy się to płaczem. Może być tak, może być. Może być tak, że więcej nie zobaczę. Może być tak, może być. Może być tak, że skończy się to orgazmem. Może być tak, może być. Może być tak, że z nim będziemy razem. Może być tak.